Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Camilerde namaz kılmamız bizim, Allah'ın dini, İslam'ı yaşadığımızın en büyük belgesidir. Elbette imandan sonra, kelime-i şehadetten sonra. İslam toplumu olmamız camilerde belgelenmiş olur. Bunun dışında boş camiler, aktif olmayan camiler, İslam'ın iddia olarak var olduğunu ama hayat pratiğinde gerilerde kaldığını maazallah gösterir. Bu nedenle yani cami ve camide namaz, Müslümanlığımızın tapusu gibi durması nedeniyle, namazın camilerde olabileceği en aktif, olabileceği en huşulu bir şekilde eda edilmesi için uğraşmak gerekiyor. Sadece camiye namaza gittim, namazı kıldım, eve geldim, işe döndüm düzeyinde bırakmayıp namaz olayına destek verdim. Namazı yücelttim. Camimiz daha aziz oldu mantığını da sahiplenmek gerekiyor. Bunun için camilerde ezan okuyan müezzin kardeşlerimiz, kendilerine maaş veren devletin emri olarak bir iş yaptıklarını düşünmeyi aşmaları gerekir. Allah'a çağıran, namaz cihadını ilk ayakta tutan namaz mümessilleri olarak ezan okumayı bilmelidirler. Allahu Ekber diyen müezzin minarede, oradan kanatlanıp arşa kadar yükselecekmiş gibi bir heyecanla Allahu Ekber demelidir. Hayy alassalah diyen müezzin, o hayy alassalahı öyle demelidir ki avucunu açıp hadi gelin sizi kucaklıyorum dercesine yükseltmelidir sesini. Hayy alassalah, tek tek insanlara tokalaşıp camiye kadar getirmenin sembolüdür. Müezzin de bunun için kıyamet günü insanların en uzun boylusu olarak yaratılacak, diriltilecek. İmam efendiler camilerde namaz kıldırma görevlileri olmayı aşmalıdırlar. Namazın en büyük imamı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin makamında onun vekili olduğunun şuurunda olmalıdırlar. İmamlık budur, müezzinlik budur. İmamla müezzinin arasındaki cemaat de bu şuurla namaz kılmalıdır. Bunun için özellikle öğlen ve ikindi namazlarında, kış günlerinde de yatsı namazlarında ezandan hemen sonra çarçabuk kılınmış sünnetlerin ardından hemen ikamet getirilip farza durulması nasıl olsa farza durulmuştur. Bari evde kılayım, iş yerinde kılayım denme veya böyle bir tavize neden olma uygulamasıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yönlendirmesiyle şüphesiz camilerde özellikle öğlen namazı için ve ikindi namazı için, kış günlerinde de yatsı namazı için ezanla farz namaz arasındaki süre saatle belirtilmelidir. Evet, 4 rekat sünnet ortalama bellidir. Mesela öğlenin 4 rekat sünneti yaklaşık olarak imamın kılmasıyla, huşu ile, dikkatle, taadile erkanla kılındığında bir 5-6 dakika civarındadır. Ama bir apartmandan velev ki yan komşu apartman olsun, 3. 4. kattan inip camiye gelen birisi caminin kapısında ayakkabısını çıkarıp namaza gelecek kadar yürüyecek birisi için bu süre yetmiyor olabilir. Denebilir ki ezan en baştan ölçü kabul edilsin. Ezan okunmadan saatine baksın insanlar. Ama ortada Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin bilhassa öğle namazı için bekletme talimatı var. Biz ezanla insanlar hareketlenecek diye kabul edip ezanı bir süre namazla mesafe olacak şekilde işaret için diyebileceğimiz bir sistemde okuruz. Yani ezan okunduktan sonra mesela 10 dakika beklenecek, farzı öyle durulacak diye bir kural getiririz. Şüphesiz Türkiye köylerden, şehirlerden, büyük mega kentlerden oluşmaktadır. Bunun ortalamasını din adına, namaz adına karar veren merciler bulup böyle bir kolaylık ve bir kişinin daha fazla camiye, cemaate gelmesini sağlayacak bir yönetmenlik hazırlayabilirler. Allah-u Teala'dan ehli olmayı, namazın ehli olmayı bize kolay kılmasını niyaz ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.